یک مرتبہ ایک صحابی نے نبی دوران صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کی کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت کرنا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی عرض کیا اللہ کے رسول میری درخواست کی ہے کہ نصیحت مختصر کی لمبی نہ ہو، مختصر کی بات کا یاد رکھنا اور اس پر عمل کرنا آسان ہے، اور لمبے بیان میں مزہ تو آتا ہے لیکن یاد رکھنا اور عمل کرنا مشکل ہے، صحابہ عمل کے لیے کوئی بات سننا چاہتے تھے، عادت کے طور پر اور مزے کے طور پر بیان سننے کی رواج صحابہ میں نہیں، آپ نے ان کی اس درخواست کو قبول کر کے تین چھوٹے چھوٹے جملے ارشاد فرمائے، فرمایا اتق اللہ اینما کنت، جہاں تک بھی ہو یہ دھیان رکھنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، غلط کام کے گناہ سے ہر جگہ بچنا، ہمارا عام طور پر حال یہ ہے کہ اگر مسجد کا ماحول ہے جہاں گناہ کا ماحول نہیں ہے نیکی کا ماحول ہے وہاں ہم سب گناہ سے بچ جاتے ہیں، لیکن جب پہنچتے ہیں بازار میں، جب پہنچتے ہیں کاروبار میں، جب پہنچتے ہیں مندر میں، جب پہنچتے ہیں شادی کی محفل میں، وہاں ہم نے اکثر سے گناہ ہو جاتے ہیں، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے دل کے اندر ابھی تک تقویٰ نہیں آیا. اللہ کے رسول نے اس صحابی سے کہا کہ جہاں پر بھی ہو گناہ سے بچتے رہیں، یہ نہیں کہ کسی جگہ پر تو گناہ سے بچتے رہو کسی اور جگہ پر جا کر گناہ سے بچ نہ پاؤ. کتنی پیاری نصیحت اور جتنی ضرورت اس نصیحت کی ان صحابی کو تھی ان سب سے زیادہ مجھ کو راہ ہو. ہم کہیں گناہ سے بچ لیتے ہیں کہیں نہیں بچ پاتے. دوسری نصیحت آپ نے فرمائی واد کی عزت حسن کرتن ہوگا کہ اگر تم گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو گے بھی پھر بھی کبھی کبھی تم سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو ہی جائے، جب کوئی غلطی ہو جایا کرے، کوئی برائی کوئی گناہ کا کام خدا نہ خواستہ ہو جایا کرے، تو ایک تو تم اس کے بعد معافی مانگو گے، دوسرا کام ایک اور کرنا معافی مانگنے کے علاوہ، اور وہ ہے کہ کوئی نیک کام اس ارادے سے کر لینا اس نیت کے ساتھ کہ اللہ میرے فلاں گناہ کو معاف کرنا، مجھ سے فلاں غلطی ہوئی تھی یہ والا نیک کام میں اس لیے کر رہا ہوں، میں یہ تو تصویر پڑھ رہا ہوں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ میرا فلاں گناہ معاف ہو، یہ جو میں قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ جو میں درود پڑھ رہا ہوں، یہ جو میں دور کرنا پہ پڑھنے جا رہا ہوں، یہ جو میں کسی غریب کو چپکے سے 50 روپے دے رہا ہوں، اللہ یہ اس نیت سے دے رہا ہوں کہ وہ جو بازار میں نکلتے وقت مجھ سے بد نظری کا گناہ ہو گیا تھا اللہ اس کو معاف کر دیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب تم کسی نیکی کو اس نیت سے کرو گے تو وہ والا گناہ معاف ہو جائے گا، اس کا تذکرہ بھی اعمال نامے سے مٹا دیا جائے گا، اور اس کی وجہ سے جو دل پر دھبا لگا ہوگا وہ بھی صاف کر دیا جائے گا. اس میں نصیحت آپ نے سنائی وقال لکن سب رسول کے حسن سب لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پوچھ سب لوگوں کے ساتھ، یہ نہیں کہ اس سے تمہارا ایک کام اٹکتا ہے اس سے تو تم اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اور جس سے تمہارا کوئی کام نہ اٹکے اس سے تم برے اخلاق سے پیش آؤ، یہ اچھے اخلاق کی علامت نہیں ہے. تین نصیحتیں فرمائی آپ نے، تقوی اختیار کرو، ہر جگہ پر خیال رکھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، گناہ سے بچو ہر جگہ پر ہر ماحول میں، کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے بعد نیک کام کر لو، اور تمام انسانوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. جس انسان نے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چھوٹی چھوٹی نصیحتوں پر عمل کر لیا وہ اللہ کا ولی بن جائے. صرف ان تین باتوں پر عمل کرنا ہے. ہر جگہ پر خیال کرنا ہے کہ اللہ دیتا ہے, غلط کام سے بچنا ہے. کوئی غلط کام ہو جائے غلطی سے کبھی تو پھر فوراً معافی بھی مانگنا ہے, اور کوئی نیک کام بھی کرنا ہے اس ارادے سے کہ اللہ اس کو معاف کرے, اور سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو اس کی توفیق دے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله ہمارے بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں, اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے, اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے, اللہ ہمیں نیک بنا دیجیے, اپنی محمود کی ہدایتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق دے. اے اللہ اس مسجد کو آباد فرما, علم سے فکر سے دانت کاموں سے, اے اللہ خدمت خلق کے مشوروں سے اس مسجد کو اور شہر کی تمام مساجد کو آباد فرما. اللہ جو ساتھی مسجد بار اللہ ہر مسجد کو آباد کرنے والے اعمال میں لگے رہتے ہیں, اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما, اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما. اللہ ہر گھر سے ہر مہینے میں اللہ کے راستے میں نکلنے والے تیار فرما. اے رب کریم ہر گھر میں اللہ دین کی دولت داخل فرما. اللہ ہر ایک کو علماء بھی بنا دیجیے, علم اور فکر عطا فرما دیجیے. اے رب کریم اے رب کریم ہمیں اچھی شفاعت عطا فرما دیجیے, اب تو پیارے محبوب کی تمام نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اللہ ہم کے اب تک جتنے گناہ ہو گئے اور بہت ہو چکے اللہ آپ معاف فرما دیجیے, اور آئندہ زندگی میں گناہوں سے بچا لیجیے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمين.